Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Hvis Iran vil kæmpe, vil det føre til landets undergang. I skal aldrig true USA igen. De her 87 tegn er den seneste optrækning i konflikten mellem USA og Iran. Og ja, hvis du ikke allerede havde gættet det, de stammer fra den amerikanske præsident Donald Trumps Twitter-konto. Han skrev det for et par dage siden, sent på aften amerikansk tid, og det er altså bare den seneste af mange alvorlige trusler, der er kommet fra den Twitter-konto. Flere eksperter ser med stor alvor på den her optrapning af konflikten, og nogen frygter endda, at der kan udbryde krig mellem de to lande. Hvordan vi endte her, og om der er en reel risiko for krig, det handler de næste 55 minutter om. Mine gæster er Danmarks førende Iran-forsker Rasmus Christian Elling fra Københavns Universitet, Karina Ann Mein, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og ekspert i atomnedrustning, Christian Moritzen, der er sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske, og Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Konflikten mellem Iran og USA er de seneste uger blevet optrappet så gevaldigt, at der er frygt for en konventionel krig mellem de to lande. Den iranske regering beskylder USA for psykologisk krigsførelse, fordi præsident Trump tweeter om at tilintetgøre Iran. Baggrunden for spændingerne er, at USA trådte ud af den internationalt anerkendte atomaftale, som Iran indgik med en lang række lande i 2015. Aftalen skulle forhindre, at Iran udvikler atomvåben, mod at Vesten droppede nogle af de mange sanktioner mod landet. Men alt det hænger i en tynd tråd, fordi USA har sanktioneret Iran så kraftigt, at landet og befolkningen er i knæ. Mellem de stridende parter står et EU, som trods løfter om det modsatte, endnu ikke har formået at stå op mod USA og præsident Trumps hårde sanktioner. Du kan stille spørgsmål og blande dig i debatten ved at sende sms til 42 600 247. Ja, det er som sagt lidt mere end et år siden, at den amerikanske præsident Donald Trump valgte at trække USA ud af den her atomaftale, der blev indgået med Iran. Og det lød sådan her, da han gjorde det. It is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapon. Ja, der mangler altså ikke dramatik i det, der bliver sagt her. Karina Ann Mein, velkommen til. Mange tak. Du er adjunkt ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, og dit speciale er amerikansk sikkerhedspolitik og atomvåben. Ja. Det Trump han siger her, det er klart for ham, at de kan ikke forhindre en atomkrig med Iran under den rådnende struktur i atomaftalen. Aftalen er defekt, og hvis vi ikke gør noget, så ved vi præcis, hvad der vil ske inden for kort tid, der vil verdens ledende eksportør af terrorisme, Iran, må vi forstå, erhverve verdens farligste våben. Den her atomaftale og at USA trækker sig ud, det er jo der, hvor at den her eskalering af konflikten, den ligesom begynder. Hvorfor er den aftale så vigtig? Jamen, aftalen er vigtig, fordi at den fik hele det internationale samfund ind i Iran. Og Iran gav hele det internationale samfund lov til at følge med i, hvad foregår der helt præcis på deres atomanlæg. Og fik også nedfældet meget tydeligt, hvordan tingene skal foregå de næste 10-15 år på de her centrale områder. Så man havde sådan set en garanti, der var rigtig, rigtig lang for, at tingene foregik på en ordentlig måde. Mm. Så man havde fået trukket det farlige ud af atomspørgsmålet i virkeligheden. Men det, som Trump lagde frem, da han trak USA ud af aftalen, det var, at man kunne ikke stole på den aftale. Han forholdt sig ikke til de tekniske elementer i aftalen overhovedet. Men han fik fremlagt det som om, at det var en aftale, der ikke fungerede. Og hele det internationale samfund var jo i chok, fordi det var rent faktisk en velfungerende aftale. Iran overholdt deres forpligtelser, og man havde gennemsigtighed og kunne følge med i alt, hvad de lavede i deres atomprogram. Så det vil sige, at når præsident Trump der for et år siden, han står og siger, at det er en rådende aftale, den er defekt. Det kan godt være, at du ved, den har taget mange år at forhandle på plads, og de underskrev den i 2015 osv. Så passer det ikke? Nej, det gør det faktisk ikke. Altså, han siger jo i det her statement, at de kun ganske, ganske kort vej fra at kunne udvikle en bombe. Det, man havde på plads i aftalen, det var, man havde lavet en aftale, hvor der var centrale dele, der var under stærk kontrol i 10-15 år. Og i stedet for at sige, det er jo lidt af en sikkerhedsgevinst, i stedet for at tage afsæt i det, så vælger Trump at trække sig ud af aftalen og dermed de facto presse Iran ud i, at de skal beslutte, hvorvidt de kan fortsætte i den aftale, eller om de skal vælge at gå en lidt mere hård vej. Mm. Så han er i virkeligheden med til at fremprovokere en krise, der ikke behøvede at være der. Okay, så det er simpelthen altså det handler jo ikke om atomvåben så, altså hvis de har overholdt aftalen og så videre. Altså hvad tror du, at det er, Donald Trump vil med al den her ballade? Altså Donald Trump har jo hele tiden været kritisk indstillet over for Iran-aftalen. Og han har gentaget de her pointer hele vejen op igennem sin valgkampagne, og også efter han blev præsident. Og man kan sige, at han har haft sikkerhedsrådgivere, der har prøvet på at sætte ham ordentligt ind i, hvad indeholder aftalen, og også det forhold, at et bredt spektre af de republikanske sikkerhedsanalytikere ønskede ikke, at Trump skulle trække USA ud af den her aftale. Fordi republikanere, selvom de har en ideologisk indstilling til, hvorvidt man kan stole på internationale aftaler, de var ikke villige til at hive den her aftale i stykker, sådan som Trump havde lyst til at gøre det. Mm. Så han blev faktisk advaret af mange af sine egne om, at det her det var en rigtig dårlig idé. Og så kørte han alligevel videre i det samme spor. Karina, ja. Det der skete efter, at USA trak sig fra atomaftalen, det var jo, at nogle af de sanktioner, der var blevet løftet fra Iran, de blev genindført. Og så blev der indført nogen, der var endnu hårdere, sådan at Iran nu står som et fuldstændig isoleret land, hvor økonomien er i knæ, og at den almindelige iraner virkelig lider under det. Hvad kan det føre til? Altså, jeg har jo indledt ved at sige, at der er nogen, der tror på en konventionel krig osv., men for dig at se, hvad er det så præcis, der er i gang her? Altså, jeg tror ikke på, at der kommer en konventionel krig mellem USA og Iran. Det vil simpelthen være for omkostningsfuldt for USA at give sig i kast med. Altså, Iran er et stort land, meget stor befolkning, og en hovedpart af befolkningen, de er unge, de er meget, meget veluddannede, men de er også meget, meget USA-kritiske. De har også fulgt med i de mange, mange år, der er blevet forhandlet mellem USA og Iran. Og det forhold, at USA lige pludselig trækker sig fra en aftale og så begynder at true landet, det gøder ikke jorden for, at den almindelige iraner bliver særlig imponeret over, hvordan USA opfører sig i den her sag. Så jeg tror ikke på, at det kommer til en konventionel krig, fordi på den ene side, man kan sige, der er selvfølgelig John Bolton, som er en utrolig skræmmende figur for mange at forholde sig til i international politik, som altid har stået for en meget hård linje over for de såkaldte slyngelstater. Men man skal ikke være blind for, at der er altså ikke kun John Bolton at tage højde for. Der er også rigtig mange militære eksperter, altså hele det militære apparat, lige under Trump vil råde ham til ikke at gå i krig med Iran, fordi det kan kun blive meget, meget, meget, meget omkostningsfuldt. Det vil potentielt være en uendelig og fuldstændig uvindelig krig på USA. Det kan være det derfor, at de der tweets først kommer om aftenen, når de ligesom er gået hjem, alle de der rådgivere, han sidder for sig selv og taler om at tilintetgøre et andet land på den måde. Udover de her sanktioner, som blev indført af USA igen, og som altså også blev kraftigere, vi kommer nærmere ind på dem også i løbet af programmet, så kom den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo med 12 krav til Iran, som de bare lige kunne tage overhold, fordi så skulle de nok få lov til at komme ind i det gode selskab igen, og de vil løfte alle sanktionerne. De har blandt andet krævet, at Iran skulle give det internationale atomenergiagentur adgang til inspektioner over alt i Iran, at de skulle lukke deres tungvandsreaktor, at de skulle stoppe støtten til mellemøstlige terrorgrupper som Hezbollah og Hamas, og at de skulle trække alle styrker hjem fra Syrien, og de skulle stoppe med at true og angribe sine naboer, altså blandt andet USA's allierede som Israel og Saudi-Arabien. Er det nogle realistiske krav? Altså jeg vil sige, det er på mange måder politisk teater. Både når Trump udtaler sig, og når Pompeo gør det. Fordi man kender godt, hvad man er uenig om mellem USA og Iran. USA bryder sig ikke om Irans støtte til lokale grupper, og de har afgørende uenigheder om og afgørende interesseforskelle i regionen. Det er der sådan set ikke så meget, man kan gøre ved. Så at stille sig op og kræve, at Iran ændrer, ændrer opførsel, det virker meget urealistisk. Mm. Det der jo så er tilbage, hvis der ikke er en risiko for en konventionel krig, det er, at vi kommer til at se flere af de her stedfortræderkrige, de her proxykrige, hvor at USA sammen med sine allierede Israel og Saudi-Arabien på den ene side støtter nogle terrorgrupper eller nogle militser, og at Iran støtter nogle andre militser, og så kæmper de i Yemen for eksempel, eller i Irak, eller i Syrien, ligesom vi har set igen og igen i de mange andre konflikter i Mellemøsten. Når du ser på den her udvikling, og det som USA's præsident Trump han gør. Virker det så for dig at se, altså sådan, som om at han er bare villig til at løbe den risiko, at regionen bliver mere destabiliseret igennem sådan en proxykrig? Jeg tror faktisk ikke, at Trump er mere risikovillig, end Obama har været på det her spørgsmål. Og jeg tror ikke, man skal lade sig forblænde af, at Trump han tweeter lidt vildt indimellem. Det har han også gjort tidligere i forhold til Nordkorea. Og vi har jo efterfølgende set altså Trump og Kim Jong-un i hjertelige omfavnelser. Så man skal også tage hans trusler med et gran salt. Det han siger, det er, at hvis Iran på noget tidspunkt kunne finde på at angribe USA, så vil de blive, så kan de forvente, at de vil blive jævnet med jorden, mere eller mindre. Og det er der sådan set ikke noget forkert i rent strategisk. Det ved alle. Det er en genoptegning af, hvad der er de ultimative røde linjer på spil. Men det er også en lidt unødvendig ting at sige. Men fordi det er Trump, så får han sagt lidt mange ting ofte, også på Twitter. Ja, skal vi ikke bare lige runde af med en af de ting, han har sagt på Twitter? Fordi i juli sidste år, der tweeter han til den iranske præsident Rouhani. Han skriver bare til præsident Rouhani. Never ever, og det er altså med caps lock, det er versaler. Threaten the United States again, or you will suffer consequences the likes of which few throughout history have ever suffered before. We are no longer a country that will stand for your demented words of violence and death. Be cautious. Altså, det er virkelig voldsomme ord, ja. der fyrer ud af den Twitter-konto her. Men på trods af det, så kunne vi måske godt i fremtiden se ham og Rouhani stå og kindkysse og kramme hinanden. Jeg tror ikke, man skal forvente at se Trump og Rouhani kindkysse med hinanden. Jeg tror, iranerne har tænkt, at Trump-regeringen kommer man nok ikke ret langt med. Så jeg tror, de sidder og venter på, kommer der et præsidentvalg, der giver et nyt udfald. Og jeg tror også, det er derfor, de har meldt ud på den måde, som de har gjort i forhold til at genoverveje dele af atomaftalen. De vil gerne lægge lidt pres på europæerne, inden at præsidentvalget for alvor går i gang. Du skal have tusind tak, fordi at du kom herind, Karina Ann-Mayen. Du er altså som sagt adjunkt ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet med speciale i amerikansk sikkerhedspolitik og atomvåben. Og lige præcis Europas rolle i alt det her moras, det kommer vi nærmere ind på lidt senere i programmet. Ring ind med din mening til Radio 24/7 på telefon 20 24 7 24 7. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Rasmus Christian Elling, lektor og Iran-forsker ved Københavns Universitet. Du er også forfatter til en bog, der netop er udkommet med titlen Irans moderne historie. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med at tale om en husgavl i Irans hovedstad Teheran. På den her gavl, der er der malet et stort Stars and Stripes, et amerikansk flag, men i stedet for hvide stjerner på blå baggrund, så er der dødningehoveder. 9 dødningehoveder, og i stedet for almindelige røde-hvide striber, så bliver de her røde striber tegnet af nogle bomber, der falder ned mod jorden. Og så står der skrevet med sort skrift henover ned med USA. Og det er jo også et råb, der nogle gange kommer til demonstrationer. Det kan lyde sådan her, for eksempel. Det, der bliver råbt her, det er død over USA. Hvad er historien bag den her husgavl og det her slogan ned med USA? Jamen, historien er både, der er både en officiel historie, og så er der en mere folkelig historie. Den officielle historie i den islamiske republik i dag er, at man grundlagde det her styre for 40 år siden, efter den iranske revolution, som en del af en modstandsbevægelse mod amerikansk imperialisme. Og derfor er det centralt i magthavernes ideologi i Iran i dag, at konstant udvise den her antivestlige, antiamerikanske retorik. Det er ligesom den officielle del af det. Så kører man så statsansatte ud til demonstrationer med jævne mellemrum og giver dem en juice og en sandwich og fortæller dem, at nu skal de råbe død over USA, og det gør folk. På trods af, at iranere generelt ikke er særlig kritisk over for amerikansk og vestlig kultur eller samfund. De er utilfredse med amerikansk politik i forhold til Iran, og det er her den mere folkelige side kommer ind i det. Iranerne har siden USA gennemført et ulovligt kup med CIA mod den populære premierminister Mohammad Mossadegh i 1953, oplevet amerikansk aggression og indblanding i iransk politik gang på gang. Mange iranere voksede op under Iran-Irak-krigen fra 1980 til 88, hvor at Saddam Hussein dengang jo altså blev støttet blandt andet af USA, og det var derfor at mange iranere igen i dag ser at amerikansk imperialisme, som de ser det, eller amerikansk aggression rammer Iran, underminerer Irans suverænitet, ser Iran som en fjende. Så det vil sige, altså det som Donald Trump han giver udtryk for i sin ret aggressive tweets, som jeg læste op lige før, det er der noget om. Altså der er en utilfredshed med USA i Iran, men der er også nogen, der bliver får en fridag og render hen og råber død over USA, fordi de bliver betalt for det, eller hvordan skal det forstås? Ja, mere eller mindre. Altså der er en, jeg er ret sikker på, at der er en bred utilfredshed med amerikansk politik under Trump og under lignende regeringer i Iran, og der er også nogle iranere, som på den anden side er utilfredse over, at amerikanerne ikke gør nok. Så der er en delte meninger om det her, men der er en bred nationalisme i Iran med god grund, fordi Iran har jo altså været angrebet og belejret og udnyttet og invaderet og besat nærmest non-stop de sidste 200 år, ikke? Hvis man kigger på det sådan lidt firkantet. Og så bærer de iranske magthavere selvfølgelig også en stor del af skylden her. Men set fra den iranske befolknings synspunkt, så er det, der foregår lige nu, det er at forvente. Det er en økonomisk og psykologisk krigsførsel mod den iranske befolkning. I mindst lige så meget, som det er en magtkamp med den iranske stat. Mm. Og for dem, som ikke helt er med på den økonomiske krigsførelse, så skal vi vel tilbage til, at USA trækker sig fra atomaftalen sidste år. Hvad er det konkret, de her sanktioner, der så er blevet indført mod Iran, betyder for den iranske befolkning? De amerikanske sanktioner, som blev indført og genindført efter USA trak sig ud af atomaftalen, er en kollektiv afstraffelse af den iranske civilbefolkning. Det er sanktioner, der er designet til at knuse den iranske økonomi og ramme alle iranere. Det er officielt, siger man selvfølgelig, at de er målrettet mod magthaverne i Iran, men faktum er, at det går ud over alle iranere ved at forstærke allerede eksisterende økonomiske problemer og skabe nye økonomiske problemer, som giver en galopperende inflationsrate og tårnhøje arbejdsløshed og ekstreme prisstigninger på daglige forbrugsvarer og gør medicin, også livsnødvendig medicin, svært at få fat på for almindelige iranere og gør det svært for iranere interagerer økonomisk med omverdenen, og som gør små og mellemstore virksomheder om at dreje nøglen om osv. osv. Den iranske befolkning og den store iranske middelklasse bliver straffet rigtig, rigtig hårdt, bliver ramt på pengepungen af de her sanktioner, fordi de jo både er målrettet mod Iran, men fordi de også har en sekundær effekt, som betyder, at de rammer alle internationale selskaber, der prøver at handle med Iran. Så hvis et dansk selskab prøver at handle med Iran, så bliver de straffet i USA. Og det har haft en stor afskrækkende effekt, og det har haft en meget ødelæggende effekt på den iranske økonomi. Ja, her for nylig, fra 1. maj, der har Iran jo faktisk ikke nogen oliekontrakter tilbage overhovedet. Altså, hvordan kommer man til at kunne mærke det her? Hvordan kan man mærke det, hvis man er iraner, altså i sådan en helt almindelig dagligdag? Jamen, det kan mærkes på alle niveauer. Altså for det første helt konkret det, jeg talte om med prisstigninger og inflation og arbejdsløshed osv., men også det her med, at udsigterne bliver ødelagt, ikke? Altså, Iran har en meget højt uddannet befolkning, en ung, højt uddannet befolkning, som har store ambitioner, og de ambitioner for fremtiden bliver jo selvfølgelig kraftigt ødelagt, kan man sige, af den her økonomiske krigsførsel. Så det er noget, iranerne kan mærke i deres hverdag, det er der ingen tvivl om, og der er jo en frygt for, ud over det, at situationen også kan eskalere yderligere, og det kan blive en reel krig. Ja, det er nok det, der er den psykologiske krigsførelse, som du nævnte kort før. Det må vel blandt andet være, når Trump han så går ud og siger, at Iran vil blive udslettet, hvis de forsøger på noget. Hvordan tager man imod det, når det så tigger ind på nyhederne i Iran? Jamen, den eneste måde, jeg kan vurdere det på, det er at kigge på sociale medier, og det er begrænset, hvor mange iranere, der bruger sociale medier. Men der har man ligesom to fløje. Der er en lille håndfuld, relativt lille håndfuld, som siger, at nu skal vi ikke misforstå Trump. Det, han selvfølgelig mener, er magthæverne i Iran. Men så er der også en meget, meget stor gruppe af iranere, som jeg ser på sociale medier, der siger, prøv lige at se her. Det kan godt være, at han ikke mente det, men det var en slip of the tongue, som man siger. Ikke? Han kom til at sige det, som rigtig mange amerikanske magthavere og militære skikkelser igennem tiden gerne har ville, nemlig at udslette os. Og det bekræfter en delvist historisk forankret konspirationsteori eller konspirationstænkning i Iran om, at vestlige magter vil bare ikke Iran godt, og det bekræfter ligesom, at iranske liv tæller ikke noget. Altså han siger så også i andre tweets, Trump, at han kærer sig om den iranske befolkning, men samtidig indfører han jo indrejseforbud og forpurer iraners muligheder for at interagere med omverdenen og sende penge til deres familiemedlemmer eller besøge deres familiemedlemmer i USA osv. Vi skal huske på, at der bor rigtig mange iranere i USA, ikke? Flere 100.000, hvis ikke flere. Så alt det, Trump gør, viser, at han er ret ligeglad med den iranske befolkning. Det er det indtryk, jeg får fra iranernes reaktion på hans tweets og så videre og udmeldinger. Men er der en på jorden i Iran, er der en reel frygt for, at det her det kan udvikle sig til en konventionel krig? Ingen tvivl om det. Altså, det tager man meget seriøst i Iran. Også selvom at man igennem tiden har oplevet virkelig meget sabelraslen og bluff og stater, der lægger pres og truer med militær intervention for at få iranerne til forhandlingsbord osv. Men det, der gør situationen bekymrende for almindelige iranere i dag, er jo, at det ikke er tydeligt, hvad endemålet med den amerikanske politik over for Iran er. Altså, er det at tvinge iranerne til at leve op til de 12 punkter, som USA's udenrigsminister Mike Pompeo fremlagde for et års tid siden, som i bund og grund jo er, at den islamiske republik skal nedlægge sig selv. Styret skal vælte sig selv og sætte sig selv i fængsel, ikke? Altså det, hvis vi skal fortolke lidt på de 12 krav. Og det er jo et umuligt krav at leve op til, så hvis det er det, der er endemålet, så er der ikke nogen ende på den her konflikt andet end en form for konfrontation. Fordi styret er fuldstændig ligeglad med, at befolkningen bliver presset af de her økonomiske sanktioner, eller hvordan? Nej, det tror jeg bestemt ikke, styret er. Styret er jo i høj grad baseret på en revolutionær ideologi, som handler om at have folkets opbakning. Og man er meget bekymret for ikke at have folkets opbakning på den økonomiske front, fordi en af de få ting, som den islamiske republik faktisk har været i stand til, trods alt, det er at udvide velfærdsstaten i Iran. Og hvis den bliver ved med at blive undermineret af det her, så ryger støtten til styret i Iran. Så det er man selvfølgelig bekymret om, men samtidig så bliver man også nødt til, set fra iranske magthavers synspunkt, at tage et opgør med denne her konstante aggression og imperialisme, som man ser det som. Ikke? Altså, og man kan ikke ligesom gå på kompromis, når retorikken er, som den er fra Trump-regeringen. Det var noget andet under Obama-regeringen, hvor det handlede om diplomati og forhandlinger og ligeværdig dialog og samtale og sidde rundt om det samme bord. Det her, det er jo bullying, ikke? Altså det er mobning, synes jeg er et meget svagt ord, ikke? Men altså det er jo, at den amerikanske stat ligesom vil gennemtrumfe sin vilje med vold og magt, ikke? Og det kan den iranske stat jo ikke finde sig i. Mm. Nej, og det vil også stå i stærk kontrast til, hvordan man så på sig selv og på verden, da man fik underskrevet atomaftalen, og amerikanerne gjorde det, en lang række lande gjorde det, EU-landene gjorde det også. Hvordan vil du beskrive altså det syn, man har på fremtiden og på omverdenen fra før, hvor man var en del af atomaftalen, og så til nu, hvor USA altså har trukket sig ud, og iranerne har trukket sig ud af del af den? Der er ikke nogen tvivl om, at der er en stor skuffelse i den del af den højt uddannede middelklasse i Iran, som havde fæstnet deres lid til diplomatiet. De havde troet, at hvis vi så vælger en moderat præsident, som den nuværende præsident Rouhani bliver beskrevet som, og han så forhandler med fredelige metoder, lander en international aftale, som bliver hyldet af diplomater og eksperter i hele verden, som en af de mest fantastiske diplomatiske stykker håndværk nogensinde, jamen så lever Vesten selvfølgelig op til deres løfter, og det ser de så, at det gør Vesten ikke. Hverken USA, som direkte trækker sig ud af atomaftalen, eller EU, som ikke lever op til deres løfter efterfølgende. Så derfor er der selvfølgelig en dyb skuffelse i den iranske befolkning, og det skaber en vis kynisme. Altså, man siger, se, endnu en gang blev vi bekræftet i, at vi kan ikke stole på nogen. Og fordi vi kalder for hardlinerne eller høne, de konservative kræfter i Iran, dem, der sidder på den militære magt og i præsteskabet, der bekræfter det jo bare deres verdenssyn. De siger, ha, se, vi sagde det. Nu kan I se selv. Vi har altid sagt det. Man kan ikke stole på Vesten. Og Rasmus Christian Elling, der står EU-landene, der er blandt Danmark, et sted midt imellem. Da USA trak sig fra atomaftalen, der var EU jo meget hurtigt ude at sige, at det er vi meget uenige i, og vi vil fortsat gøre, hvad vi kan for, at den her aftale, den bliver ved med at være der, og vil leve op til forpligtelserne osv. osv. Nu er der gået over et år. Er der nogen som helst i Iran, der tror på, at EU har kapacitet, indflydelse, vilje til at gøre noget for at stå op mod USA i det her? Det bliver i hvert fald mere og mere tvivlsomt, at der er nogen, der tør at tro på det. Altså den siddende regering i Iran bliver nødt til at tro på det, fordi det har været deres redningsplanke i lang tid at sige til befolkningen, at ja, godt være USA trækker sig ud, men EU bliver ved med at sige, at de står fast ved aftalen, og de vil lave en kanal, hvor igennem man kan handle med Iran uden at blive ramt af sanktioner. Den kanal er blevet lavet, ingen bruger den. EU kan ikke leve op til deres løfter. Så det, man ser fra iransk synspunkt, det er, at Europa, EU, bliver trumlet ned og trynet og ydmyget gang på gang af USA i forhold til Iran. Og det her, det faktisk stopper med at handle om Iran, og det begynder at handle om transatlantiske forhold mellem EU og USA. At USA har ligesom valgt at tage også denne her konflikt med Europa, og koste hvad det vil, så skal man gennemtrumfe amerikansk vilje. Og det fra iransk synspunkt betyder jo, at man ikke længere tør at fæstne sin lid til europæerne. Så kigger man andre steder hen til Kina og Rusland osv., men der er ikke mange steder at kigge hen. Men sådan har det jo altså været de sidste 40 år for den islamiske republik i Iran. Mm. Og nu er Iran jo så muligt endnu mere isoleret, står endnu mere alene, og USA har virkelig gjort alt, hvad de kan for at indhegne det store land. Men hvad kan Iran gøre? Altså, der er en del, der taler om proxykrig. Vi så for nylig, at USA bad alle amerikanere, som ikke havde et formål, skulle lige til at sige Irak, om at komme hjem, fordi man er bange for, at Iran begynder at støtte nogle militser. Altså, er det det, vi kommer til at se i den næste tid, at de her såkaldte stedfortræderkrige, som findes alle mulige steder i Mellemøsten, at det vil vi bare have mere af? Ja, det er jo desværre ikke usandsynligt. Altså, den islamiske republik, fordi den startede med en revolution og en ambassadebesættelse og en gisselaffære, gisselkrise, gisseltagningskrise på den amerikanske ambassade til Iran, har de sidste 40 år udviklet en utraditionel udenrigspolitik, fordi Iran ikke kan have nogen traditionelle allierede stort set, med undtagelse af måske Syrien under diktatoren Assad, så bliver man nødt til at udvikle tætte forhold til ikke-statslige aktører rundt omkring. Det gælder militser i Irak, i Libanon, i Syrien som sagt, og til en vis grad også i Yemen, og oprørsbevægelser og terrorgrupper rundt omkring i Palæstina, Israel og i Saudi-Arabien og i andre steder i Golfen. Så Iran er blevet nødt til ligesom blevet nødt til at udvikle den her utraditionelle udenrigspolitik, som jo er den eneste måde, Iran kan skabe det, man kalder for strategisk dybde over for sine rivaler. Altså den eneste måde, Iran kan holde sine rivaler som USA, Saudi-Arabien og Israel tilbage. Truslen om, at man får stedfortræder konflikterne til at blusse op. Truslen om, at man vil føre asymmetrisk krigsførsel med igennem terrorceller og så videre. Det er det eneste, sådan, man kan sige, Iran har tilbage. Og derfor kan man sige, at situationen nu, hvor vi står, er ligesom tilbage i 80'erne. Nogen vil måske sige, det er ligesom i 2005 eller noget den retning, hvor atomkonflikten var på sit højeste, men man kan jo måske også godt sammenligne det med endnu tidligere, hvor Iran er isoleret i officielt formel geopolitik, og derfor bliver nødt til at ty til stedfortrædere rundt omkring i regionen. Og hvad kommer det til at betyde? Altså for os, for regionen, for iranerne? Jamen i værste fald, så kommer det jo til at betyde, at konflikter rundt omkring i regionen vil blusse op, og at det iranske problem, så at sige, det iranske-amerikanske problem, vil gå ud over civile alle mulige andre steder i regionen. Det vil skabe endnu mere destabilitet, usikkerhed og blodige konflikter, som jo vil skade hele regionen og sende bølger ud i verden, ikke? Altså iranerne har på forskellige måder, subtilt og ikke så subtilt, jo sagt, at en åben konflikt med Iran vil jo føre til bølger af flygtninge, der vil komme til Europa. Så det er jo Europas egen interesse at sørge for, at den her konflikt bliver løst på en diplomatisk måde. Og den slags implicite trusler, som jo måske altså også har noget substans i sig, er det, iranerne har tilbage at spille muskler med. Mm. indtil videre, så sidder den amerikanske præsident jo mest på Twitter. Ja. Og når han sidder der og taler om iransk udslettelse, når han trækker USA ud af atomaftalen, og udenrigsministeren han kommer med de her 12 ret urimelige punkter, vil de fleste nok sige, om hvad Iran skal lave om for ligesom at komme ud af alle de her sanktioner. Tror du, at vi kommer derhen, hvor at der vil komme et regimeskifte i Iran, og USA vil trække følehornene til sig? Jeg tror godt, der kan komme et regimeskifte i Iran, men det kommer til at være indefra. Hvis ikke, altså vi mener et regimeskifte igennem en 50 år lang krig med utallige døde og en kæmpe regional konflikt, der ligner et eller andet, der nærmer sig en slags verdenskrig. Altså hvis vi taler om et regimeskifte, så bliver det nødt til at komme indenfra, hvis vi skal kigge på historien, ikke? Altså som jeg også argumenterer for i min bog, så viser historien gang på gang, at når iranerne bliver påduttet en løsning udefra, så kommer den til at skabe en endnu voldsommere modreaktion, eller en modreaktion, som er endnu mindre i vestens interesse, for at sige det lidt firkantet. Og derfor så har jeg svært ved at se, at det der kommer til at være udfaldet her. Man kunne måske håbe på, at den amerikanske retorik med de her 12 punkter i virkeligheden ikke drejer sig så meget om, at man tror, at regimet lige vil vælte i morgen, men at man håber kortsigtet taktisk, at man kan indhente koncessioner på et par af punkterne. Altså det kunne for eksempel være Irans missilprogram, ikke, som er noget amerikanerne og Vesten i det hele taget bekymrer sig meget om. Ikke? Så derfor tror jeg ikke, det er usandsynligt, at der kan komme forhandlinger, og fordi at vi har den her præsident, vi har i USA, så kan de forhandlinger godt lige pludselig komme ind fra højre på en utraditionel måde, for at sige det mildt. Ikke? Og der har iranerne jo gang på gang vist, at de også er pragmatiske, og de også er interesserede i at finde kort, i hvert fald kortsigtede løsninger, som ligesom kan lappe på situationen, så iransk økonomi igen kan komme op og køre, og styret kan fortsætte. Det er jo det, den islamiske republik vil gerne overleve. Tusind tak, fordi at du kommer ind, Rasmus Christian Elling, lektor ved Københavns Universitet, Iranforsker, og så forfatter til den her bog, Irans moderne historie, som man da bare skal gå ned og købe, hvis man vil høre mere. Tak. Ring ind med din mening til Radio 24/7. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Konflikten mellem Iran og USA er de seneste uger blevet optrappet så gevaldigt, at der er frygt for en konventionel krig mellem de to lande. Den iranske regering beskylder USA for psykologisk krigsførelse, fordi præsident Trump tweeter om at tilintetgøre Iran. Baggrunden for spændingerne er, at USA trådte ud af den internationalt anerkendte atomaftale, som Iran indgik med en lang række lande i 2015. Aftalen skulle forhindre, at Iran udvikler atomvåben mod, at Vesten droppede nogle af de mange sanktioner mod landet. Men alt det hænger i en tynd tråd, fordi USA har sanktioneret Iran så kraftigt, at landet og befolkningen er i knæ. Mellem de stridende parter står et EU, som trods løfter om det modsatte, endnu ikke har formået at stå op mod USA og præsident Trumps hårde sanktioner. Du kan stille spørgsmål og blande dig i debatten ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, lige midt imellem USA og Iran, de to stridende parter, der står EU altså. Og EU's udenrigschef, Federica Mogherini, hun var ude i august sidste år og kommenterer, at USA altså havde trukket sig fra atomaftalen og indført sanktioner mod Iran, og hun sagde sådan her. We are doing our best to keep Iran in the deal, to keep Iran benefiting from the economic benefits that the agreement brings to the people of Iran, because we believe that this is the security interests of not only our region, but also of the world. If there is one piece of international agreements on nuclear non-proliferation that is delivering, it has to be maintained. Ja, hun siger, at vi gør vores bedste for at holde Iran i atomaftalen og sikre, at Iran kan få gavn af de økonomiske fordele, som aftalen giver til Irans befolkning. Vi tror på, at aftalen ikke bare er en sikkerhedsinteresse for vores egen region, men også resten af verden. Hvis der er en international aftale om at begrænse spredningen af atomvåben, så bør man holde fast i den. Christian Moritzen, velkommen til. Tak skal du have. Du er sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Når du hører Mogherini, EU's udenrigschef, sige det her, så lyder det jo som om, at vi står op mod USA, vi står midt imellem de stridende parter, og vi mener noget, vi vil holde fast i aftalen og alt muligt. Hvordan går det med det? Jamen, det går jo meget, meget skidt. Altså, EU-landene er ved at tabe terræn på alle mulige måder. Givetvis ikke alene på grund af Iran-aftalen, men også simpelthen fordi man er skræmt på grund af Trump, handelssanktioner og handelskrigen med Kina. Så vi taber gevaldigt terræn. Det her, det viser måske også nok, at der er en dybergående konflikt i EU blandt de her udenrigsminister, som har forbindelse med Mogherini, ofte forbindelse med hende, og i hvert fald har det til de halvårlige møder. Og det er simpelthen, at man har mistet tilliden til, at hun er i stand til at fremføre EU's synspunkter stærkt nok på den internationale scene. Hele 9 EU-lande med Anders Samuelsen og Tyskland faktisk i spidsen har udtrykt i et papir meget stor bekymring for, at EU har tabt magten. Det er jo ikke Mogherinis skyld, det hele, fordi EU er jo også meget svag, funderende, kørende i øjeblikket, fordi alle lande er ikke altid enige om de udenrigspolitiske linjer. Det er helt sikkert, der er stor bekymring for, at EU har tabt diplomatisk magt. Iran har faktisk været en del af det her spil også, og det er også derfor, at iranerne ligger meget hårdt ud og siger, jamen altså, kære EU, hvis ikke I er i stand til at yde det, som der står i de aftaler, hvorfor skulle vi så opfylde dem? Mm. Og det har EU ikke været, og nu har de jo fik oprindeligt 60 dage til at ordne det her i, så iranerne kan få lov til at slippe af med deres olie, og at de i øvrigt kan få det mad og råvarer, som de har brug for at føde deres befolkning. Og hvis ikke EU er i stand til at opfylde den del af aftalen sammen med Kina og Rusland, som også er aftalepartner i det, så forlader de dele af den her Iran-aftale, og så ved vi ikke, hvad der kommer til at ske. Nej, det er netop det sidste nye, altså det her ultimatum. I har 60 dage til at finde på noget, venner, eller så trækker vi os også fra atomaftalen, og så må man jo sige, at den er kaput, ikke? Altså så er den jo færdig. Men Christian Mortensen, vi hørte lige for et øjeblik siden Rasmus Christian Elling sige, at EU er blevet trumlet af USA. Vi er ydmyget, vi er uduelige. Det er i hvert fald den opfattelse, man har i Iran. Er der noget om snakken? Altså, er vi ydmyget og uduelige og trumlet af USA? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Trump han bruger at regulere bøllemetoder. Det, vi har præsteret siden 2. verdenskrig, har jo været, at vi har voldsomt opbygget et meget, meget tæt forhold til USA, et transatlantisk forhold, som bestemt har været konfliktfyldt undervejs. Det har ikke været uden store konflikter. Men EU har kunnet leve på, eller i hvert fald de europæerne har kunnet leve på, at vi har haft en rollefordeling med USA. Stormagten USA har været villig til at afgive dele af deres magt og lade europæerne klare nogen ting. Det har i hvert fald fået en brat stopper under Trump, som jo benytter sig af en lang række metoder, som europæerne er blevet temmelig skræmt overfor. Du har jo rent faktisk i forbindelse med Nord Stream 2 rørledningen, som skal bringe naturgas til Tyskland, netop et splinternyt eksempel på USA's forsøg på at gennemtrumme deres vilje økonomisk, hvor USA siger, at de europæiske selskaber, der deltager i rørlægningen af Nord Stream 2, de bliver sanktioneret af USA. På samme måde med Iran-aftalen. De europæiske virksomheder, som opfylder de betingelser, der står i Iran-atomaftalen, tyske, østrigske, danske virksomheder, de bliver straffet i USA. Og det vil sige, at alle, stort set næsten alle, europæiske virksomheder nu har forladt Iran. Der står stort set ikke nogen tilbage. Og så står iranerne med det her problem. Ikke? Du har problemet med Kina også, med Huawei, hvor USA vil tvinge europæerne til at følge USA på Huawei. Og der kan være masser af gode grunde til nogle af de her ting, som Trump udfører. Den handelskrig, han kører mod Kina, er de fleste jo enige om, er sådan set berettiget, fordi kineserne har opført sig noget skævt i forhold til handelsaftalerne. Så det er fint nok, ikke? Problemet er bare metoderne, fordi man ved godt, at den der kølle, som han bruger, meget udiplomatisk kølle, han bruger for kineserne i øjeblikket, den bliver svunget over til EU på et tidspunkt, ja. Og så har vi balladen. Ja, så dybest set, så har Donald Trump valgt en strategi, den her bøllemetode, og den bruger han så på samme måde, om det så er Nord Stream 2, det nyligste eksempel, eller om det handler om Kina og Huawei, eller om det handler om Iran. For EU-landene var jo hurtige til at sige, da USA trak sig fra atomaftalen, det er ikke en dagsorden, vi støtter. Vi ser gerne, at alle parter bliver i aftalen, og vi vil ikke indføre sanktioner mod Iran. Men på grund af de her sekundære sanktioner, så, altså, så er vi vel med til at isolere det land økonomisk alligevel, eller hvordan? Ja, vi har jo ingen valg. Altså, vi har jo ikke reelt noget valg, og det har en lang række danske virksomheder og en lang række andre virksomheder også indset, Novo Nordisk, som både er store i USA og formentlig også er pænt store på det iranske marked. Altså, det er jo en metode, hvor du siger, at du ikke længere kan sige, jamen det kan godt være, at USA har sanktioner mod nogle lande og så videre, det har vi så ikke, og så kan vi gøre, hvad vi vil. Den tid er i hvert fald bare forbi. Der har også været andre perioder, hvor lignende ting var, men ikke helt så langt fra det, vi ser i dag, hvor man virkelig for alvor er ude i en situation, hvor Europa, og for den sags skyld også en lang række andre lande, er dybt klemt i den her amerikanske sanktionsmodel, som er strikket sammen i Det Hvide Hus. Så dybest set, så står vi i altså fuldstændig handlingslammelse. Vi kan ikke rigtig stille noget op over for det, USA gør, andet end at sige sådan noget, som Mogherini hun gjorde i det klip, jeg startede med at spille. Altså, det er vigtigt, den her aftale og sådan noget, men vi har ikke noget at handle med. Jamen, vi kan gøre alt. Hvis det var sådan, at de europæiske lande stod sammen, så kunne vi sagtens gøre noget, fordi amerikanerne, den amerikanske præsident, ved jo udmærket godt, at den amerikanske økonomi, på trods af den er stor, også er dybt afhængig af alle mulige europæiske handelsforhold på alle mulige måder. Amerikanerne er jo på spanden lige i øjeblikket på nogle områder. Der er 12.000 butikker, der er blevet lukket i USA på grund af handelskrigen med Kina. De amerikanske landmænd, de er rasende på Trump lige i øjeblikket på grund af det her, fordi det tæpper masser af penge. Og Trump lover dem kompensation for det her. Og Walmart, for eksempel en af de største amerikanske kæder, de kan ikke sælge deres varer længere, fordi de kinesiske varer, de bliver alt for dyre. Så der er, altså, den amerikanske økonomi lider også under det her. Så hvis europæerne stod sammen og forsøgte at skabe en rimelig magtbalance imellem USA og EU, så kunne det selvfølgelig lade sig gøre at sætte sig i respekt i Det Hvide Hus og få det her samarbejde til at køre betydeligt bedre en gang til. Mm. Og du skrev jo i søndags, Christian Mortensen, en artikel om det her i Berlingske, som hedder "Efter Trump, EU taber magt og prestige, for meget snak og for lidt handling", som altså handler om lige præcis det her. Og jeg synes jo, at det er en meget fin illustration, der er med, hvor at man har sådan en op på væggen, der billeder af World Power League, altså de ledende kræfter i verden. Putin er der, Trump er der, og så er det Xi fra Kina. Ja, selvfølgelig. Og EU ligger på en brix. Ved en psykolog. Og siger, der er så mange stemmer i mit hoved, bare jeg kunne tale med én stemme. Ja, ja. Og det er jo en artikel, du har skrevet ud fra nogle samtaler, du har haft med politikere og forsvarsfolk og diplomater rundt omkring. Hvad er det for en frustration over EU, de giver udtryk for? Jamen, de giver udtryk for en frustration over, at i hvert fald Mogherini, det er hende, der får forløbet skylden for det her, ikke har været i stand til i langt klare at sætte en udenrigspolitisk dagsorden, og også i øvrigt sætte det på plads. Man kan også sige på den anden side, at Mogherini har været ude i en måske en umulig ting, fordi det er jo meget svært at få Ungarn og Grækenland og Kypern og så videre, nogle af de lande, der i øjeblikket er mest, har deres egen dagsorden og kører med deres egen dagsorden til at følge med på det her. Fordi vetoretten i EU jo trods alt også består i udenrigspolitiske anliggender, så det er meget svært. Men det er det opfattes som et tilbageskridt. Jeg var faktisk ikke klar over, inden jeg gik i gang med den her artikel, da jeg første gang stiftede bekendtskab med uroen i rækkerne, og da jeg begyndte at læse mig ind på nogle af de papirer, der lå til grund for det her, at der er faktisk 9 lande, som er dybt bekymret over den her udvikling i EU. Og Danmark er et af dem. Og Danmark er et af dem, Tyskland er et af dem, Sverige osv. Der er mange lande, der er bekymret for den her udvikling, fordi når vi taber diplomatisk magt, som vi gør i øjeblikket, så vil vi også uværligt tabe økonomisk magt. Og det er ikke noget godt nyt for de europæiske industrier og vores vækstprognoser, at vi taber diplomatisk magt rundt omkring i verden. Det lyder jo egentlig som om, at vi er nødt til at forene os, altså også for at slå igen mod USA. Altså så USA faktisk er lidt en trussel mod Europa, eller hvor langt synes du, vi skal gå der? Jamen, altså vi har et EU nu. Vi er jo for længst forbi EF, som drejer sig jo om indre marked og så videre. Vi er jo for længst inde i en forkortelse, der hedder EU, den europæiske union. Og det vil sige, at hvis ikke vi kan ikke længere agere enkeltvis. Altså vi har vores det EU, der laver handelsaftalerne for os. Og det kan vi være glade for på en lang række områder, men det kræver bare at baglandet til de her handelsaftaler er enige om hvad det skal være. Vi kan ikke komme rendende som danskere og banke på Det Hvide Hus dør, og tyskerne kan ikke engang gøre det, og franskmændene heller ikke. Vi er nødt til at handle samlet i en verden, hvor vi står overfor et mere og mere selvbevidst Kina, og et Rusland, som så vil noget andet med os. Men i Kina, som i den grad er ved at løbe fra os, samtidig med, at vi har et USA, der vender os ryggen, det er ikke godt nyt, når man har et EU, samlet EU, som politisk og diplomatisk i øjeblikket står meget, meget svagt. Tusind tak, fordi du kom, Christian Mouritzen, sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Og så må vi jo se, hvem Mogherinis efterfølger bliver, fordi at hun bliver skiftet ud her, når valgperioden den slutter på søndag, skulle jeg lige til at sige. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og nu har jeg med på en telefon dig, Michael Aastrup Jensen, Venstres udenrigsordfører. Velkommen til. Jo, tak. Altså nu har vi fået tegnet et billede af et handlingslarmet, nærmest inkompetent EU. Er det også sådan, du har det? Føler du, at vi er blevet tromlet af USA? Vi er i hvert fald blevet tromlet, kan man sige, men at vi skulle være inkompetente i den henseende, det synes jeg ikke. Altså, vi har hele tiden holdt fast i, at i forhold til Iran-EU-aftalen, jamen, så var det den absolut bedste løsning for at sikre, at Iran ikke fik atomvåben, og at vi derfor fik et endnu mere usikkert Mellemøsten, end det vi har i dag. Så vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har endda prøvet at normalisere forholdet til Iran med handelssamarbejde og alt muligt andet. Men når du har en Donald Trump, som går ind så massivt og sørger for at lave sanktioner mod udenlandske virksomheder, som handler med det iranske styre, jamen så er det svært at være op imod. Fordi lige meget hvordan vi vender og drejer det, så er USA som handelsmarked bare så kæmpestort, og det har virksomhederne selvfølgelig respekt for. Mm, og hvad synes du, at det gør ved EU's anseelse ude i verden? Jamen altså, det gør jo selvfølgelig, at vi må erkende virkeligheden, nemlig at EU, som skal vi sige mægler, har det svært, når vi har en præsident i USA, som ønsker at gå stik den modsatte vej. Altså det her, det kunne jo i forhold til hele aftalens oprindelse, jamen, så var det jo fordi, at vi havde en Obama-administration, hvor ikke mindst John Kerry, og så EU-systemet, som kæmpede hårdt for, at det kunne lade sig gøre. Men når du så får den ene part til simpelthen at gå imod aftalen bagefter med Trumps ankomst, jamen så er det jo umuligt. Og derfor, ja, det koster da nogle point for EU, men jeg synes på ingen måde, det er EU's skyld. Mm, og hvad, midt i det her, hvis EU er en lille spiller på global plan, så må man sige, at Danmark også er et lille land. Men synes du, at vi har gjort nok for at ændre på, at EU ligesom har problemer med at markere sig internationalt over for USA osv., eller har vi været lige så fodslæbende som de andre? Nej, altså vi har gjort alt, hvad vi kunne for at håndhæve aftalen. Vi har endda også deltaget i et hav af forskellige handelssamarbejdsaftaler og lignende med Iran. Jeg har selv været på tur til Teheran sammen med andre udenrigsordfører og lignende, så der har været et hav af forskellige forsøg på at sige, nu samarbejder vi med det iranske styre. Men når Trump går ind på den måde, jamen så må vi bare erkende, at så er det rigtig, rigtig svært. Og derfor, det vi har forsøgt at gøre, det er at, skal vi sige, tale til den sunde fornuft. Ikke så meget ved Trump, for den tror jeg ikke, han kan forstå, men mere med resten af det amerikanske politiske system, altså senatorer, kongresmedlemmer osv. Og der vil bare desværre, må vi erkende, komme til kort. Mm. Det sidste nye, som vi har gjort fra dansk side, det er jo, at vores udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, han har været med til at sende et brev, altså et nødråb, et utilfreds nødråb, om at der skal ske noget på EU's udenrigspolitiske front, fordi at vi mister indflydelse. At EU har ikke været i stand til at udfylde sit potentiale som en global faktor, er ligesom budskabet i det brev, der bliver sendt. Altså nu er der jo både udskiftning i Bruxelles, fordi der er valg nu her på søndag, der er også udskiftning herhjemme i Danmark, fordi der er valg den 5. juni. Altså skal vi ændre på vores linje? Er der noget, du vil foreslå, at vi kan gøre for ligesom at genoprette EU's plads i verden? Ja, allerførst håber jeg jo ikke, der sker udskiftning her den 5. juni, men det er jo vælgerne, der kommer til at afgøre det. Men ud over det, jamen så mener jeg, at EU skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at mæle. Det er vores eneste rolle. Det er at prøve at se at få det amerikanske system til at tale sammen med det iranske system. Men det er rigtig, rigtig svært. Og derfor så er det også en op ad bakke. Altså, jeg er desværre ikke optimist, det må jeg også erkende. Så vi må bare sige, at der er ikke andet at gøre end det, som Mogherini, hun har givet udtryk for, at det er en vigtig aftale. Kom nu tilbage i aftalen, USA. Lad os tale om det, og lad os løfte nogle sanktioner. Vi kan faktisk ikke gøre andet, eller hvad? Altså, det ærlige svar er ja, men jeg synes også, vi har argumenterne på vores side, nemlig at alternativet er jo, at Iran forventeligt kan få adgang til atomvåben i løbet af måske et halvt år, maksimalt et år. Ja. Michael Aastrup Jensen, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, selv tak. Venstres udenrigsordfører. Først tog hun på besøg hos Gita Nørby. Skal vi lave en kop te? Ikke engang det kan du sige som et menneske. Det blev til den skelsættende radiodokumentar Hele Danmarks Gita. Skal vi lave en kop te? Nu er hun inviteret hjem til Kasper Christensen. Skal jeg tænke på det? Må jeg fortælle historien om, det, om mit år der? Er der tid til det? Der er. Vi har små, så du har seks timer. Hele Danmarks Kasper. Altså, jeg var fucking ligeglad med, hvad jeg var kendt for. Altså, jeg ville bare gerne være kendt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, men jeg ville fandme gerne, at nogen synes, at det var fedt, jeg kom ind ad døren. Hent den på radio247.dk, iTunes eller der, hvor du henter dine podcasts. Og over på sms'en, der er der en, der skriver, du får det til at lyde som om, at Iran bliver uretfærdigt behandlet. Så må de da lave deres lorte styre om. Benny, han skriver, Trump, han fører israelsk udenrigspolitik. En anden skriver, sagen er, at Iran har optrådt langt mere aggressivt efter atomaftalen. Iran bør sættes på plads. Jo længere vi venter, desværre bliver det. Altså lidt delte meninger om det her emne, som vi uden tvivl kommer til at vende tilbage til senere, fordi det er en situation, der udvikler sig fra dag til dag. Desværre ikke i en mere positiv retning. Men nu forlader vi emnet for i dag, og så når du tuner ind i morgen kl. 15.05, hvor Kåre Sveistrup han står ved roret, så skal du høre, hvilken gruppe i Europaparlamentet du skal stemme på, hvis du vil have det mest klimavenlige valg på søndag. Det er i hvert fald det, mine gode kolleger der har lagt op til. Det er altså i morgen i 55 minutter.